Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız. 95.0'dayız. İyisin Didemciğim. İyiyim Keremciğim, sen de. İyi, güneşli pazartesiler diliyorum efendim. Evet, diliyoruz. Güzel filmdir ha bu arada. İzlemiş miydin? Hayır, izlemedim. Hadi ya, bir an önce izle. İzlemem gereken filmler o kadar arttı ki sinirlerim bozuluyor listeye bakınca. Ama bir de diziler. Ömrümüz kesin yetmeyecek. Bir de kitaplar. Yani bu olanaklarla maalesef o kadar listeler önümüze çıkıyor. Ben habire böyle gazetelerden şey yaparım, o film listelerini çekiyorum. Evet, bunları izlemem gerekiyor. Bu gerekiyor şey cümlesini evet, biraz hayatımızdan arındırmamız gerekiyor gibi geliyor. Gerekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Efendim devam ediyoruz. Aslında yeni kelimelerimiz var. Mutfağın içindeyiz. Bu hafta biraz farklı, içi biraz dışı. Evet, biraz yeni bir beşliğe başladık. Bir altılıdan beşliğe geçiyoruz değil mi? Evet. Nihale, tepsi, sini ve peçete ve kürdan kelimelerine bakacağız. Onun öncesinde istersen bir sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Twitter biraz daha aktif olarak kullandığımızı önceye nazaran tabii biraz daha az oldu ama neyse. Evet. Twitter daha aktif olarak bazen sonrasında da koyabiliyoruz bir şeyler. Bahsettiğimiz bir tablo varsa. Evet, sen bu hafta ödevlerini yerine getirdin. Evet, geçen hafta fark ettim. Hatta seninkini bile yerine getirdim. Evet, Yiğit Özgür'ü de koydum. Şimdi bana göre daha çalışkan bir öğrenci. Hakikaten günlük hayatta da öyle gerçekten. Ben onun biraz tembel versiyonu gibiyim. Estağfurullah. Efendime söyleyeyim. Bir de tabii podcast kanallarının tamamında olduğumuzu tekrar altını çizelim. Başlayalım. Ve aslında sadık Açık Radyo destekçisi Vesile Cihangir'e de teşekkür edelim. Muazzam. Bugünkü program destekçimiz. Teşekkür evet. Ederiz kendisine. Efendim biz şöyle bir şey yaptık Kerem'le. Şimdi, i̇yi mi yaptık? Kötü mü? İyi ben. İyi yaptık. İyi. Bir kere aslında artık mutfağa girip çıkan, sofraya da giden işte mutfağın dışında da kullanılan şeyler ama gene de mutfağın parçası. Şimdi önce bir nihale, sini, tepsi üçlüsünden bahsedelim dedik. Hı hı. Çünkü bunlar hep böyle üzerine koyma, getirme, götürme ya da sofrada üstüne koyma ile ilgili şeyler. Daha sonra da neredeyse artık yemeği bitiren kürdan ve peçete ikilisiyle ilerleyelim diye bir konuştuk. Bir üçte iki yaptık yani. Evet. Önce biraz çağrışımlarına, bizim üzerimizde çağrıştırdığı şeylere bakalım dedik her zaman olduğu gibi. Ben nihale ne çağrıştırıyor sende Kerem'ciğim? Ben de neredeyse hiçbir şey çağrıştırmıyor bir şeymiş. Sen de ne çağrıştırıyor? Ya ben de ne çağrıştırıyor? Bir, şöyle bir şey, çok sıklıkla nehale de deniyor. Hatta ben bir Türkçe edebiyat hocası olmama rağmen acaba nihale kullanımı da var mı diye de baktım. Çünkü böyle hem meyve hem meyve doğru ya. O kadar çok nehale deniyor ki. Yok, sadece nihale çok doğru efendim. Nehale. O kadar da çok denmiyor artık herhalde. Didemciğim, duymuyorum ben ya. Bazı kelimeler hayatımızdan uzaklaşıyor. Nehale duymuyorsun çok, hani, sen. Genç dinleyicimiz muhtemelen nihale de demiyorlar ayrıca. Mutlaka. Bilmiyorlar muhtemelen evet. Yani. Sini de, sini evet. İçinde aynı şeyi düşündüm ben. Sini belki, gençler. Evet. Yani belki hani kökenleri biraz daha köye, kasabaya dayalı ya da ailelere bu gelenekleri sürdüren birileriyse belki. Evet ama çok şehirliyse çok şehirli. Sini de ne ya, sin, sign olmasın falan diyoruz. Çok şehirli. Geçen ben ne duydum ya bu. Bizim işte beraber çalıştığımız bir arkadaşımız var. Kulakları çınlasın. Sevgili Gizem. Ne dedi ya? Vibe etmek gibi bir şey yani. Bir şey kullanan böyle şaşırdım. Vibe etmek ne demek dedim mi? Hani böyle vibe'ın düştü pardon. Ha, vibe'ın düştü vibe'ın dedi. Ne demek olduğuna ilgili bir fikrin var mı? İşte enerjin işte düşüyor anlamındaymış. Ha, yani iyicenin işte. Tam İngilizce'deki şeyi bazen Türkçesini belki de okudukları okul yaşları falan sebebiyle bazen Türkçe karşılığı çok belirgin olmakla birlikte kullanıyorlar. Bazen de cidden tam Türkçe karşılığı olmayabiliyor kelimelerin ama efendim Nihale'ye dönersek, Nihale, ben de Nihale dedim bak, ben diyormuşum meğer. O kadar çok kullanıyoruz kendi kullandığım için. Efendim ben hep şey, Nihale deyince kullanmadığımız zaman bizi cezalandıran bir ceviz masamız var, o geliyor aklıma. Çünkü üstünde izler var. Hmm. Böyle aceleyle hani Nihale gelmeden bir şeye konmuş oraya, çaydanlık vesaire. Ha, üstünde, çok güzel. Evet, bu böyle. Evet, sonra ben sevgili eski öğrencim İpek Erköse'yi bir anmak istiyorum burada. Kendisi yemek, mutfak sanatları ile ilgili hem güzel eğitim almış hem de halen bu işle ilgili güzel şeyler ortaya çıkaran birisi. Onunla bu mutfak gereçleriyle ilgili de biraz konuşmuştum. Ondan supla'yı öğrendim ben. Supla, evet. Supla, evet. Supla Fransızca bir sözcük. Servis altı anlamına geliyor. Aslında Fransızca'da köken olarak baktığımız zaman tabak altı demek oluyor. Hmm. Yani Amerikan servis olarak da kullanılabiliyor. Amerikan servis tipi şeylere de supla denebiliyor. Bir de sırf öyle tabaklar var. Yani hiçbir şekilde bir bu şey tabakta yaramıyor. Evet, yani yaramıyor. Ya. Şıklık artı belki yine sıcaklık varsa aşağı geçmeyi engelleme gibi. Yarıyordur mutlaka canım. İşte espri yapıyorum. Yemek yerken kullanılmıyor yani. Öyle bir şey gerçekten supla. Başka? Ben de böyle tepsi deyince böyle daha çok böyle tepsinin İşte metali büyümüş olduğu zaman genelde hani böyle bizim geleneklerimizde değil mi? Kız isteme faslında böyle makas bazı. Falan mı? Yok yok, bayağı gümüş tepsiler kullanılıyor. Hani fincan. Bir kahve evet. edilirken falan. Bir de tepside makas falan da gelir o nişanlıların kurdelesini kesmek için. Evet, ya da yani. Hatta evet. Bir yer açılışında da. Nedense tepside, nedense değil, makas tehlike yaratan bir şey olduğu için doğrudan elde. Sadece öyle değil mi? Bir şeyler yeni ufuklar, yeni umutlar içinde yani kullanılıyor. Tabii makas da bir yani yeni bir iş yeri, yeni belki. Evet, de... evet, ama niye tepsideyi ben düşündüm ve hemen de aslında makas böyle elde geldi. Özenle getiriliyor belki. Önemli özenle. Bir şeyi daha böyle bir işte ne bileyim. Elden ele verip bir tehlikeye atmamak. Reveransla vesaire getirmek için belki de evet. Yani o böyle kız isteme faslında hakikaten sadece bu tepside değil yani bu işte şekerli işte gümüş halılar böyle bir bütçe aslında bir yandan da baktığı zaman oluşturuyor. O aklıma geldi. Bir de bu baba olduktan sonra bu garsonlar da bu tepsi tutuşuyla ilgili kafamda böyle bir şeyler oluyor benim. Böyle gittiğim zaman bir kafede, işte ya, ne bileyim mekanda, restoranda. Ya atıyorum sıcak bir çorba geliyor, işte bir sunum olacak vesaire. Ben de geçmişte biraz işte turizm eğitimi almıştım. Hani orada mesela bazı hocalarımızın altını çizerek hani söylediği bir şey vardı. Hani işte tepsi tutarken işte özellikle çocukların... işte ulaşamayacağı, çocukların üzerinden servis edilmeyeceği dair genel bir işte kural vardı aslında. Ben de çocuğum olduktan sonra bu garson arkadaşları sık sık uyaran gıcık müşteri profiline doğru evrildim açıkçası. Çünkü sürekli dikkat halindeyim. Çünkü çocuğum üzerinden böyle sıcak çaylar geliyor. Böyle o çay sanki benim böyle içimden geçiyor gibi o sıcak çaylar. Allah. Böyle kötü oluyorum falan. Dikkat ediyorum sürekli. Arkadaşlar işte lütfen hani etrafımda. Tepsinizi uzak tutun. Bazılarına gıcık müşteri olarak evet evet öyle şeyler. Görünmüş olabilirim diyorsun. Bu benim kendi hikayem oldu ama yani tepsi deyince genelde aklıma bu geliyor. Ya bende hikaye pek yok aslında. Bir şey var. Artık tablo gibi oldu bazı tepsiler. Bir onu düşündüm. Gerçekten üstündeki çizimlerle. Bazen ihtiyaç olduğu için değil. Gerçekten üzerindeki ki şey o kadar güzel ki işte çizim, baskı, tasarım her neyse o yüzden alındığı oluyor. Benim öyle almışlığım var da kendimden yola çıkarak evet. Bir de tabii tepsi gerçekten el kadarından yani sadece tek bir su bardağını ya da bir fincanı işte özellikle misafire ikram ederken kullanılığında neredeyse masa büyüklüğünde olup evet. Bütün sofranın malzemesini getirecek olana kadar çeşitli boyutlarda. Efendim, fırın tepsisi de var bir yandan. Aa, tabii. Tabii yani da ayrı bir amaçla kullanılıyor belki ama. Hemen baklava börek geldi aklıma. Oy. Bir tepsi baklava, bir tepsi börek. Tepsi baklava mı yaptın diyecektiniz. Ya, hayır. Açtım bir programdan sonra. Yiyelim. Başka bir de tepside kadın oynatmak diye bir şey. Aslında bu oturak alemlerinde kadın oynatılırken kullanılan ifadelerden biri. Yani tepsiye çıkarıyorlar ve bu şekilde. Hatta kadın arkadaşımla konuşurken o söyledi bana. Hani erkekten de öğrenmedim. Tepside kadın oynatılıyormuş. Kerim. Böyle. Biliyordum gerçi bunu. Evet, böyle biraz bakalım istersen kökenlerine, etimolojilerine bakalım. Bakalım canım. Bakalım neler var. Efendim, ben tabii ki her zaman olduğu gibi İdem'le paylaşıyoruz kaynaklarımızı. Nişanyan'a baktım. Nihale'ye bakıyorum. Farsça, nihali, kilim yaygı sözcüğünden alıntıdır diyor. Bu sözcük Farsça, nihal, döşek, döşeme sözcüğünden artı i ekiyle türetilmiştir diyor. Evet, aynısı var bende de. Etimoloji.türkçe.com'a baktım ben. Şeyde yok çünkü. İsmet Sekeyboğlu'nda. Siniye bak istersen. Siniye bakalım. Sini Titse'de Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati'den bakıyorum. Farsça gene aynı sözcük. Biraz daha tabii şapkalı, uzun, sini gibi bir şekilde karşı karşıyayız. Üzerine tabak konarak etrafına oturup yemek yemeye yarayan yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi. Andreas Tisse'de siniyle kurulmuş çok fazla cümle örneği var. Cümlelerin örnek olarak vermeyeceğim ama Ebul Ferec'in 12. 13. yüzyılda yazılmış metninde geçiyor. Ne kadar eskiye gittiğini sözcüğün bilmek açısından söyleyebilirim. Tepsiye bakıyorum yine Nişanyan'dan o zaman. Köken olarak eski Türkçe tepsi, beyle tepsi, sini sözcüğünden evrilmiştir diyor. Bu sözcük Moğolca aynı anlama gelen tepsi sözcüğüyle eş kökenlidir. Kökenleri Moğolca'ya dayanıyor. Bu sözcük de Çince diyezi, geniş ve yassı çanak sözcüğünden alıntıdır diyor Nişanyan. Ek açıklama olarak da Poppe sözcüğün Çince'den alıntı olduğunu belirtmiş. Diğer Türkologlar bu görüşü benimsemiştir diyor. Güncel Mandarin Çincesinde diyezi tabak anlamında kullanılırmış efendim. Çok evet, evet, benzer şekilde. Şimdi bu tepsi konusunda bende özellikle İsmet Sekeyboğlu bir tartışma açmış. Hatta birilerine laf bile söylemiş diyeyim. Evet. Efendim, Andreas Tisse doğrudan Moğolca kökenli bu tepsiden geldiğini kabul ediyor. Bir de tepsi cabugu diye bir sözcük tepsi birleşik. Cabugu. Evet. Cabu örtü perde demekmiş. Sofra örtüsü anlamına geliyor tepsi cabugu. İlk defa karşılaştığım için paylaşmak istedim. Konuyla da alakalı, tepsiyle benzer bir şey. İsmet Sekeyboğlu Türk dilinin etimolojik sözlüğünde şimdi önce Farsça tepşiden geldiğini söylemiş. Bu tepşi değişerek tepsi olmuş deniyor. Sonra demiş ki Eyüboğlu, Kaşgarlı'da bulunan tevsi, Kaşgarlı'nın Divan Lügati Türk'ünde geçiyor tevsi. Bu örnek gösterilerek Farsça'ya Türkçe'den geçtiğini söyleyenler var demiş. Oysa Türkçe'de tep ya da tev kökleriyle kap oluşturan bir anlam içeriği hiç yoktur diyerek buna karşı çıkmış İsmet Zeki Eyüboğlu. Öte yandan Hasan Eren'in hep böyle dilciler arasında geliyor gidiyor. Hani kimin ne söylediğinden de bahsederek sonuçta kendi görüşüne geliyor. Hasan Eren Gerhard Lörfer'i kaynak gösterip İsmet Zeki Eyüboğlu yanılıyor demiş. Gerhard Dörfer'in hatta Almanca metni de almış sözlüğe. Tepsinin önce Moğolca'dan geldiğini ileri sürüyor. Sonra Türkçe tefsiden geldiğini de söylüyor. İki böyle yaklaşım var. Eyüboğlu Gerhard Dörfer'in Almanca açıklamasından yola çıkarak sözcüğün Türkçe olduğu kanısında değil. Yani bunu Hasan Eren'in Dörfer'in metnini biraz yanlış anladığını söylüyor. Kovalevski de bunlar hep dil araştırmacıları. Tepsinin Moğolca olduğunu söylüyormuş. Aynı şekilde Abdülkadir İnan da bunlar hep bu branşta çok önemli isimler. Tibetçe'de de var diyormuş sözcük. Zaten sen Çince'de de var demiştin. Yani şeye göre İsmet Zeki Eyüboğlu'na göre kesinlikle Türkçe değil. Bu bütün söyledikleriyle buna karşı çıkıyor bunu savunanlara. Yani bir kelimeyle ilgili olarak bu kadar ayrı dil bilimcinin tartışmasını ilk defa dile getiriyoruz. Evet, bu kadar uzun. Ben de çok şaşırdım. Tepsi neymiş efendim? Ben de gördüm, baktım yarım sayfa açıklama yapmış. Tepsi geçmeyelim, bir şarkı arası verelim o zaman. Verelim efendim. Var mı söyleyeceğim bir şey, kaldı mı? Yok, yani şimdi sonra. Şimdi araya gireceğiz. Didemciğim sen bazen sıçtın. Hemen atlıyorum, bitmedi. Dinleyicilerimizi şikayet ediyormuşum. Merhaba bir babanım. Niye şikayet? Şaka yapıyorum canım. Peki şarkımız. Efendim, Kaç Canım Kalmış'tan geliyor parçamız tepsi şeklinde. Açık Radyo'dayız. 95.0'dayız. Kalmış'la güreşiyoruz. Üç kelimemiz var. Nihale, sini, tepsi. Onlarla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Efendim, biraz anlamlarına bakalım. Kubbe altından ben Nihale'ye bakıyorum şimdi. Farsça Nihal'den geldiğini söylemişler. Fidan'dan Nihale'ye dönüşmüş. Ama demin fidan değil, şeydi, döşekti. Evet, o şeyin işte nişanyanın. Evet, bende de öyle aslında bakıyorum. Bende de döşek olan etimolojitürkçe.com'da yararlandığı birkaç kaynaktan biri şey. Nişanyan olduğu için. Tabii ki isim olarak bildiğimiz Nihal'in ben de fidan anlamında olduğunu biliyorum. Döşek ve döşeme değil. Ama kilim yaygıs daha mantıklı gibi duruyor. Değil mi? Yani alta düşük. Yani evet. En azından. Ama hani fidan anlamı zaten bayağı bir konu dışı gibi. Ama onunla ilgili de kamusluk gibi bir şey var. Ha. O da onu tamamlayacak. Birazdan onu açıklayacağım. Buyurunuz. Az sonra. Evet. Sofrada sıcak yemek kaplarının altına konan altlık Nihale. Nihale diye başlığı atmışlar. Nihale diyorlar efendim. Buyurunuz. Sizde var mı Nihale ile ilgili değişik bir şey? Yok. Türk Dil Kurumu sözlüğünde çok benzer bir şey. Sadece tencere, çaydanlık, tava altlığı diye bir de üstüne konan şeylere değinilmiş. Siniye bak istersen. Siniye şöyle bakmayayım. Çünkü Türk Dil Kurumu'nda parçadan önce Andreas Tisse'de yaptığım tanımın birebir aynısı var. Tamam. Tekrar okumak. Kubbe altında Farsça işte kelime Türkçeden Balkan dillerine de geçtiğine dair bir bilgi var. Tepsiye bakıyorum o zaman. Kelime Türkçeden Arapça ve Balkan dillerine de geçtiğini tekrar altını çiziyorlar. İşte birincisi fincan, tabak, bardak vesaire taşımaya yarayan derinliği az çeşitli büyüklükteki düz kaba verilen at tepsi. Derinliği az çeşitli ne demek? Derinliği. Işte, derinliği az anladım. Çeşitli, tamam tamam. Düz kap. İçinde işte börek, tatlı ve bazı yemekler pişirilen yine derinliği az kenarlı düz kaba da deniliyor aynı zamanda. Tepsi böreği diye bir börek var. Tepsi de pişmiş bir çeşit çörek çeşitmiş efendim. Tepsici başı var. Bu da Osmanlı Sarayı'ndaki gümüş ve altın tepsilerin korunması ve bakımı ile görevli kimseye de tepsici başı denilmiş. Vay efendim. Ne spesifik. Evet biz bir tane daha var bir şey başı ne başı? Evet ibrikçi başı vardı. İbrik dar falan. Evet. Sen de tepsiyle ilgili farklı bir şey var. Aynı Kerem'cim Türk Dil Kurumu sözlüğü tıpatıp aynı yani. Sadece ben şeye dikkat ettim. Aslında bir şeyi altın tepside sunmak diye bir deyim kullanım vardır. Hiç ona yer vermemiş Türk Dil Kurumu sözlüğü. Bugün böyle az sonra diyoruz sık sık. Altın tepside ifadesini biraz sonra Galeano'dan bir küçük metin paylaşarak kullanacağım. Bir de dümdüz olan şeylere de tepsi gibi denir. Bir benzetme olarak yaygındır. Evet. Hayrettir ki ona da yer vermemiş TDK. Ben Kamus Türkiye'de baktım Şemsettin Sami'nin. Nihale esas sen diyor işte fidan dallarından yapılan. Ve sofrada yemek sahanları altında konulan daireyi şey ki sırmalı meşinden vesaire şeyden olur diyor. Şeyden de olur diyor. Ha, fidanla böyle bağlantı. Öyle bir bağlantısı var. Hı. Meydan sinisinden bahsetmiş. Bunun pek büyüğüne meydan sinisi denilmiş aynı Doğru. zamanda. Bir de tepsi kurmak diye bir şey var. Bezmi işlet tertip etmek. İşte belli bir mecliste değil mi? İşte yeme içme faslının olması için. Bir şey, ziyafet güzel, vermek ziyafet gibi. Ziyafet vermek şey, gibi evet. Bunlar var efendim bende. Sen de Wikipedia ile ilgili. Evet Wikipedia'da bayağı zengin bilgi vardı Sini ile ilgili. Sözlük anlamlarına ilaveten gördüğüm şeyler. Mesela Anadolu'da büyük grupların oturabileceği büyük ebatta olanlara meydan sinisi ya da divan sinisi deniyormuş. Yerden yaklaşık 30 santim yükseklikte oluyor. Bir kasnak ya da katlanabilir ayakların üstüne konuyor şeklen. Özellikle gençler siniyi bilmez dedik ya. Gençler şeklen böyle. Efendim bağdaş kurarak ya da tek diz çömelerek oturulur genelde evet. Sini sofrasına deniyor adab olarak. Hatta sağ diz sini altına geliyormuş ve sağ elle yemek de görgünün bir parçasıymış. Sofra bezi de kullanılıyor. Sofra beziyle dizler korunuyor. Evet, işte doğru. Böyle bir kullanımla ilgili bilgiler var. Küçük siniler aynı zamanda pişirme kabı olarak da kullanılıyor. Buna bağlı olarak sini kebabı, sini mantısı gibi şeyler var. Sonra eskiden tabii çekiç ve balyozla dövülerek üretiliyor siniler ve bakır siniler. İnce levhalar bükülüyor, kenarları kesilerek yapılıyor. Böyle bir el işçiliği söz konusu ve bu çekiç izleri falan da üzerinde görünüyor. Onu değer katan bir şey. Şimdi kalıplanarak ya da preslenerek daha fabrikasyon yapılıyor. Tabii daha çok paslanmaz metaller kullanılıyor. Hatta şöyle bir ifade var Wikipedia'da, duygusal bir yaklaşım gördüm. Özlenen çekiç darbeleri demiş. Ben de tırnak içine alıyorum onu. Bu asıl gerçekten Zanaatkarın yaptığındaki çekiş darbeleri dairevi şekiller, bu fabrikasyonda dairevi fırçalama desenlerle bu darbeleri andırır şekiller yapılıyor. Ama o da fabrikasyonmuş gibi yani. Değil tabii ki çekiçle. Sonra sinenin içinde geometrik desenler olabiliyor. 5-6 kollu yıldızlar, kuş, kartal, balık figürleri, bazen özlü sözler, yapan ustanın ya da ısmarlayanın mührünün, armasının ya da adının yer aldığı siniler varmış. Keza çiçek motifleri, selvi ağacı özellikle. Ve süsleme bakımından da çeşitleri ayrılıyor. Yok göbek kısmında olan, kenar kısmında olan falan gibi. Eskiden külle ovulup temizleniyormuş. Evet. Pek çok şeyde olduğu gibi. Eskiden çeyizin ayrılmaz bir parçası deniyor sini için. Ayrıca sini de bu aynı kaptan yeme kültürü şamanizme kadar uzanır denmiş. Yani eşitlik, birliktelik, kader birliğiyle ilgili bir aynı zamanda şey içeriyor. Birliktelik ruh hali. Şimdi bu şey ilginç geldi bana çok. Hani demiştik ya sağ diz altına sininin. Şimdi sol diz mideye dayalı oluyor bu durumda. Ve tek ayak üzerine çökerek yeniyor. Bu Japonya'da da Japon kültüründe harahachi denen bir şey var. Harahachi %80 doyma prensibi. Yani böyle ağzına kadar doymayacaksın. Mideye bu bir ayağı bastırdığın zaman zaten öyle o kadar doymadan kalkıyorsun. Daha az yemekle doyuyorsun. Aynı, evet değil mi? Aynı harahachi. Zamanda harahachi evet. Tepsi etrafındakiler de tabii dost ya da yakın akraba oluyor. Onlarla birlikte ömür boyu aynı sofrada olmak gibi bir takım çağrışımları var. Sağlık, uzun ömür falan gibi. Tabii artık siniden masaya doğru bir ciddi geçiş oldu. Fakat hala Anadolu kültüründe sini kullanılıyor. Yaygın sayılır denmiş. Bir de sini çeşitleri var. Yemek sinisi, divan sinisi, mangal sinisi, bekmez sinisi, kadayıf sinisi, kaburgalı sini gibi çeşitleri var. Bayağı zengin yani Wikipedia. Maşallah. Evet. O zaman ben de asker argosu sözlüğü Filiz Bingölçen'in orada tepsi dansı diye bir başlık var. Asker karavanasının pişirildiği tepsinin temizlenmesi için yapılan çalışmaya tepsi dansı denilmiş efendim. İstersen bitirelim. Haftaya devam edeceğiz. Tamam. Çok az şey kaldı tepsiden, simiden ama zaten birlikte demiştik. Kürdana, peçeteye başlamadan aslında haftaya bir galeano var diye evet. Şey yapalım önden. Tamam, küçük olur. Fragman göstermiş olalım. Efendim iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalınız. Hoşça kalın, iyi haftalar.